every shaking day. Ain't no joke, yo folk, Ola, it's a heart stroke. Yok, yok, it's hot, the much go girly sort. No, no thought, guess what, let's get started. I'm not too late, got a big belly, wally, cool, nutty, kicky, sunny, man. That's my, meri aage kaan hai, tu mera king, my queen, chori ye behtareen, namkeen. गल सुन मेरे यारा दे दे प्यार का सहारा तेरे बिना ना गुजारा अब मेरा सोनिए मगरब से दुआ कभी होना ना जुदा तुझे मानू मैं खुदा मेरी गिर सोनिए मैं तो बोल दूंगा सबसे तू है मेरी अब से मांगू तुझे रब से मैं तो सदा Yeah.